ونستعين ونستغفر ونسترشد ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumaliza mlango wa 24 katika kitabu Riyadhu Salihin, insha Allah leo tutaanza mlango wa 25, na mlango huu unaitwa Babul Amri bi Ada'il Amana. Mlango wa kuamrisha jambo zima la utekelezaji wa amana. Amana ni kitu gani? Amana itakuja kujieleza wazi wazi katika aya za Qur'ani ambazo zimefunguliwa mlango huu, na pia ufafanuzi mkubwa zaidi utakuja kuelezwa katika hadithi ambazo zimekusanywa katika mlango huu na yeye Imam Nawawi rahimahullah. Kama kawaida yake, kila mlango huwa anaufungua kwa matayasara min ayati llahi albayyina, na vile vile katika mlango huu al-amru bi ada'il amana amefungua kwa aya ya kwanza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حقيقة Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kutekeleza au kurejesha amana kwa wenyewe wanaostahili amana zenu. Ameichukua aya kwa ufupi tu, lakini aya iliendelea, wa idha hakamtum baina nnasi, hiyo vile vile ni moja katika amana. Na mnapohukumu kati ya watu, antahkumu bil adli, mnatakiwa muwahukumu kwa uadilifu bila mapendeleo, kwa kusikiliza maelezo ya pande mbili kwa makini kabisa, na sio kumsikiliza mmoja tu na baadaye ikatolewa hukumu. Wa idha hakamtum baina nnasi, na mtapohukumu kati ya watu, an tahkumu bil adli, ya kwamba mhukumu kwa uadilifu. Hukumu kwa uadilifu ni katika jumla ya kutekeleza amana vile vile, maana amana mlango wake ni mpana mno, wako walioelewa amana kwa maana fupi sana, wako walioelewa amana ya kwamba ni kuondosha janaba upesi upesi baada mtu kumpata. Hiyo ni moja tu katika matawi ya amana, hiyo ni maana ndogo. Na wako walioelewa amana maana yake ni mtu kukuamini mzigo wake umkamatie umwekee anakwenda safari na ataporudi umpe mwenyewe, hiyo vile vile ni amana, lakini ni mlango mdogo sana, ni mwembamba katika amana. Lakini amana ukamilifu wake ni mlango mpana mno. Amana huwa imemhusu kila mmoja na kila kikundi. Yoyote awaye katika waumini, basi yeye ajijue kwamba ni muaminiwa, kama anavyoeleza katika maana ya amana. Anasema al-amanati jam'u amana, aliposema kwenye aya ya Qur'an inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati, katumia jam'u ya amanati, wingi. Na hiyo amanati ni jam'u amana, ni wingi wa neno moja liitwalo amana, wa hiya masdaru amin. Na hiyo amana ni masdaru ya amin, ni neno linalojumburuka kutokana na neno amin. Aminun ni muaminiwa, muaminifu, ndiyo ikatoka amana ndani yake. Thumma tu'mila, kisha likatumika neno hili au ikatumika hadha al-masdar, masdari hii, bil a'yani, katika vitu maalumu vya kutajwa. Umepewa mzigo, umeaminiwa urejeshe amana yake, na hivi na hivi. Hiyo yote imekuja majaza kwa ajili ya kuonyesha kujuzu kwake. Faqila, basi pakasema katika maana ya amana, alwadhi'a ni kitu ambacho kimeaminiwa, mzigo, pesa. Mathalan amana, na huo vile vile ni mfano mmoja wapo katika mambo ya amana. Wal amanatu fil istilahi, na amana katika makubaliano ya wanavyuoni wamekubaliana kutoa tafsiri hii, amana almuhafadha ni kuhifadhi ala alhuquqi, juu ya haki zote ambazo zimewajibikia mtu. Hiyo ndiyo amana. Almuhafadhatu, amana ni kuhifadhi ala alhuquqi, juu ya haki mbalimbali, wa adauha ila ashabiha, na kuzirejesha au kuzitekeleza kwa wale wenyewe wanaostahiki amana hizo. Mathalan, baba mwenye nyumba yeye ni muaminiwa wa nyumba ile, kwa hivyo vyote vilivyomo ndani ya nyumba yeye ni muaminiwa, kwa hivyo ana amana, kapewa mzigo kuanzia yule mke wakati alipomchukua kwenye hadhara ya watu. Qadamu nasi, aliambiwa muoaji na kuozesha fulani binti fulani kwa idhini ya mzee wake, kwa mahari mliyokubaliana au yatatajwa pale ila bikadha, na nakuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Hiyo ni amana kabisa, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu ya kwamba mtakaa kwa wema, na ikitokezea bahati mbaya si jambo ambalo latarajiwa hilo, lakini Uislamu ni dini ya haki, dini ya uadilifu, haitokubali kumuona mmoja kati wa pingu maisha yake hayajijui hapo alipo, kwamba yeye ni mke wa mtu au ni mjane, hapati huduma yoyote. Ikibidi namna kama hiyo, basi itabidi lazima mmoja awe huru ili akapate maisha yaliyokuwa muwafaka na yeye. Kwa hivyo ile ni amana anapewa mtu nyumbani kwake. Kwa upande wa mwanamume ana amana ya mke, na kwa upande wa mke vile vile yule mume ni amana yake vile. Amuenzi, amtunze, yale yote yaliyokuwa ni wajibu juu yake lazima ayatekeleze, kwake ni amana mwanamke. Na huyu mwanamume naye vile vile anazidi kuambiwa juu ya uaminifu wako, wewe kwako yamezidi mambo mengine mbalimbali, ya kulisha, ya kuvika, ya kuweka pahala pazuri. Ndiyo maana aya zikazidi kuweka wazi, arrijalu qawwamuna ala nisa'i بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. wanaume ni wasimamizi juu ya masuulia yote ya wanawake, kuanzia elimu yake mwanamke, chakula chake mwanamke, pakulala pake mwanamke, adabu zake mwanamke, dini yake, itikadi yake, mambo yake yote mwanamke yako kwenye masuuli ya mwanamke. Kwa maana nyingine ya amana ni kauli ya Mtume inayofafanua waziwazi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyinyi nyote Waislamu ni wachungaji, kila mmoja ana amana kwa upande wake, na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kutokana na kile ambacho anakichunga. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kiongozi wa pahala popote pale, kuanzia wa umma, kuanzia wa nyumba, mpaka wa ofisi, mpaka wa msikiti, kila kiongozi, kila imam, yeye ni mchungaji kutoka na wale ambao wanawachunga. Yeye ni kwa ni masuul, ataulizwa kwa wachunga vipi. Na kila mmoja, mpaka mwanamke, mpaka mtumishi, naye vile vile mchungaji wa mali ya bwana wake, mwajiriwa ni mchungaji wa mali ya mwajiri wake, na ataulizwa vile vile kutokana na mali ile, vipi kaiendesha, vipi kaihifadhi, kama kahini vile vile atahesabiwa. Hiyo amana imekuja katika tafsiri hiyo. Hiyo ni istilahi ya wanavyuoni, wamesema amana sio maana moja, sio maana mbili, sio maana ikamatwa kwenye matawi yake ya vitu vya amana, kama vile mtu akipatwa na janaba afanye himma ya kuondoka upesi. Hiyo ni katika mambo ya jumla ya amana vile vile, lakini sio kwamba amana imekomea hapo. Al amana tu fi istilahi al muhafadhatu, ni kuhifadhi, ala lhuquqi, juu ya haki, wa adauha, na kutekeleza, ila ashabiha, kwa wale wote waliostahiki kutekelezea amana zile. Mtoto mchanga na vile vile azaliwae ni amana ya wazazi. Wazazi pale, baba na mama na wajomba na machangazi na maami, kimeingia kitu kwenye familia yao, kila mmoja pale kahusika kwa njia moja au nyingine kukienzi na kukitunza kizaliwa kile. Na jambo la mwanzo kabisa katika amana ya mwanzo kabisa ya mtoto mara tu azaliwako, Mtume ameweka amana, na kama akufanyiwa mtoto amethiniwa. Amana yenyewe, awwalu amalin idha wulida almawlud an tuadhana alayhi fil udhun al yumna wa tuqima salata fil udhun al yusra, ni kuadhiniwa bi sautin hadi ay khairi alin, kwa sauti ya polepole tulivu kabisa, bila ya kumchana mashikio kama vile anavyoadhini muadhini msikitini. La, sio vile, polepole kabisa anaadhiniwa kwa sauti ambayo utulivu, sikio bila kulia. Kauli yake ya mwanzo kabisa duniani atakiwa asikie tamko la adhana. Ndani yake mna kalimatu tauhid, ndani yake mna kushuhudiwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ndani yake mna kukataliwa yoyote afaaye kuabudiwa isipokuwa mmoja tu, wa huwa al-Khaliq, wa huwa Allah. Mna kukanushwa la ilaha, halafu ipo kuthibitishwa illa Allahu. Haya maneno muhimu mno kwa mtoto mchanga kuyapata. Kwa upande wa wazazi pale ni amana, lakini kwa bahati mbaya ya kutokujua, watu hujiona wana amana ya mambo mengine, na hilo likaachiliwa mbali. Akili zao ziko kwenye majimbo, akatafutiwe jimbo lake. Na jimbo ni nini? Jimbo ni mkusanyiko wa majani mbalimbali, na yule ambaye atatumwa kazi ile kwenda kusanya majimbo atakuta mtu aliyokuwa dami zidami, chepechepe, mtundu mtundu hivi, kwa itikadi kwamba akiwa atamtumia jimbo hili mtu kidogo, mnyonge mnyonge, taratibu taratibu, basi mtoto mambo yake atakuwa na usiri usiri, mabavu, mkofu mkofu, mvivu mvivu. Ni itikadi batil, hazimo katika dini ya Kiislamu. Kwao Waislamu wameyaona hayo mambo kama ni amana. Na amana nyingine ni kwamba sasa watakuwa na muogopea mtoto yule kuhudhurika, na kwa hivyo atafutiwe sasa kumhifadhi badala ya Mwenyezi Mungu kumhifadhi imezitisaa tumboni, sasa imeonekana ulinzi wake si madhubuti, ulinzi wake hauna maana, sasa itabidi upatikane ulinzi hasa. Basi wako wanaokwenda kwenye mizimu wakakabidhi mtoto yule, tumekuja waungwana wa kiambo hichi, tumekuja kusema na nyinyi, hii ni riziki imekuja vile vile, mtoto chenu hichi kihifadhini kama mlivyotuhifadhi sisi, na hivi na hivi, wanaingia katika ushirikina watu. Wanaona kama ni amana kufanya vile, na wameacha jambo muhimu kwa mtoto mchanga maskini, kumuadhinia katika sikio la upande kulia na kukimswala katika sikio la upande kushoto. Kwa nini mtume akaweka hivi amana hii tekelezwe? Li'annahu wulida muwahidan billah. Madhumuni haya ni kwamba kile kitoto kimezaliwa hali ya kuwa chenyewe ni chenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu, hakuna alijualo ila hilo yeye. Labda atakuja kufisidiwa baadaye. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, au kullu ghulam katika riwaya nyingine yuladu ala alfitra. Kila azaliwae, kila kijana anazaliwa juu ya tabia ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, tabia ya kimaumbile ya kumtambua muumbaji. Fa abawahu, ni wazazi wake wawili, imma yuhawidanihi, ama watamfanya mwana wao kuwa ni Myahudi kwa namna vile watakomuendekeza na kumlea, kama atakuwa wao ni Myahudi atakuwa mtu Myahudi baadaye, au yunasirani, au kama wao ni manaswara basi watamfanya mtoto awe mnaswara, au pengine si manaswara hasa wa itikadi, lakini maisha yao walionayo ya kinaswara na naswara, mtoto ataondokea kule kule. Au yumajisani, au watamfanya kuwa yeye ni muabudiaji moto, japokuwa kazaliwa na watu waitwao Waislamu, lakini yategemea wale wazazi wana itikadi gani katika mambo yao. Pengine hawaombi dua mpaka kije chetezo na moto uwake na ubani utiwe papuke puke moshi, basi ni katika mambo ya kifarisi kwa hakika. Uislamu hakuna mambo ya kuomba dua na uwake moto mbele yao. Hakufundisha mtume. Ni mambo ambayo yamerithiwa kutoka Persia. Ni mambo ya kifarisi farisi. Ni mambo ya kifursi. Kwa hivyo mtoto anaondokea ile kuabudia abudia moto, kuabudia abudia moto, mpaka inabidi kila mwaka kibanda kichomwe moto, na uitwe mwaka hauna sheria, yafanyike mambo hapo tena kinyume na Kiislamu, mpaka kakulia vile, kaondokea vile, kayaona yale nyumbani. Na kwa kuwa yeye alipozaliwa ulida muwahidan billahi wa yuhibbu an yasma'a kalimata tauhid, kitoto kichanga kinapenda kusikia tamko la kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Akilikosa hilo kwa hakika inakuwa kadhulumiwa, na wazazi ni kwa amana yao ya mwanzo kabisa kwa mtoto wao hawakuitekeleza, na watakuwa ni masuli mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini wasimtekelezee amana hiyo? Wayuhibbu an yasma'a kalimata tauhidi walau kashafta an qalbihi, na lau kama utaukashifu moyo wake mtoto mchanga mara tu baada ya kuzaliwa, la wajadtahu maktuban alayhi la ilaha illa Allah. Katika darsa iliyopita katika wiki chache nilipotamka maneno haya, walau kashafta an qalbihi la wajadtahu maktuban alayhi la ilaha illa Allah, siku ya pili yake yuko mwenzetu mmoja hapa akanambia yale aliyosema yamekuwa proof na wataalamu hivi leo. Akaniletea karatasi imetolewa fotokopi, inaonekana moyo wa mtoto mchanga akiwa mara tu ndo kwanza anazaliwa. Wazungu wameandika kwa kizungu, hivi ndivyo ulivyo moyo wa mtoto mchanga, na mna maandishi hayana sababu kusomeka, ule moyo wenyewe ulivyo umekuja na kitu la ilaha illa Allah. Tumempa kazi kijana huyu mwenzetu azitoleshe nyingi katika zile, ili baadaye Waislamu wengi wazibadili. Ni proof moja kubwa sana hii. Law kashafta an qalbi, la jinsi mtume wa Mwenyezi Mungu anaposema maneno, hakwenda katika chuo kikuu chochote Nabii Muhammad, wala hakuwa na darubini za kuangalia visivyoonekana kwa macho ya wazi, wala zama zake hakukuwa na x-ray ya kumulika mtoto ndani ya kifua ukaonekana moyo wake ndani ulivyokaa. Anasema ya kwamba kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila azaliwaye anazaliwa juu ya tabia ya kimaumbile ya kumtambua Mola peke yake kwa kuabudiwa. Leo hii wataalamu wamekuwa wameemewa, wameshangaa kwa maneno hayo. Wao wamegundua waziwazi kabisa kuna maandiko maalum yaliyojifanya la ilaha illa Allah. Basi moja katika amana inaanzia pale kwa wazazi kwa mtoto wao mchanga, tena inapatia mambo mengi. Baada ya hapo Mtume akaendelea kusema tutbahu anhu yawma sabi'ihi, itakuwa ni mwendo wa Mtume, ni sunna. Sasa amana nyingine hiyo, achinjiwe mnyama wake mtoto azaliwae siku ya saba. Kwa wale wenye uwezo, hawakuweza saba ya mwanzo, saba ya pili, hawakuweza saba ya pili, saba ya tatu, na wengine kama hawakuweza, hata hakuna ulazima wa kupata saba saba siku yoyote mpaka muda atakapobaleghe mtoto yule. Yuko ndani ya rehani. Katika hadithi ambayo maneno yake yamekuja, kullu ghulamin murtahinun bi'atiqihi, kila kijana azaliwae yuko rahanini kwenye akika yake. Atinjiwe mnyama, atolewe sadaka mnyama, watu watakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaruzuku kiumbe. Kiumbe kimekuja salama usalimini, walikuwa roho zao zinahangaika, mama mtu ndio ameshaingia labor room leo ya pili, yuko huko huko, mambo yamekuaje? Habari, watu wote wamejinamia wanangojea jawabu, kuna question mark. Mwenyewe mama mtu hajijui, hajitambui, analiona kaburi hivi hivi wazi wazi saa ile, saa ya wilada. Kilipotoka kiumbe sahihi kizima hakina ulemavu wowote, na halafu mama mtu katalimika, hakupata hata kusaidiwa kwa kitu chembamba cha operation, salama usalimini na kitoto kizima kabisa. Je, kwa neema hiyo unaweza wewe mja baada ya kuruzukiwa kitoto kama ni mako kiwako mali yako, mwite bin fulani sasa, yaani jina lako wewe, na ukikitizama Mwenyezi Mungu amekifanya, basi kimemdanda mtu mzee wake, kachukua kila kitu kwa baba yake au kwa mama yake au kwa bibi yake, wamefurahi watu wa familia, na wanasema kwamba huyu fulani mtupu, huyu hakubakisha. Tizama akicheka, tizama mdomo wake, tizama kichwa chake, kama imebatizwa nywele ndo kabisa. Utaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kuchinja mnyama tu alau na kuigawa nyama sehemu tatu, ukaitoa sadaka, fungu la kwanza ikawa ni kitoweo chako mwenyewe nyumbani na mkeo na wanao, na fungu la pili likawa ni kwa ajili ya majirani, hususan wale wanaoonekana kwamba hali zao ni duni sana, na fungu la tatu na maskini za Mungu wengine mbalimbali, pamoja na marafiki zako vile vile unaweza kuwalika nyumbani au kuwapeleka kitoweo. Wala hayakuja maneno yoyote ya sharti na kisheria ya kusemwa katika jambo la hakika, lakini amana imegeuzwa. Watu wanaona amana ni nini? Anapokufa mtoto mchanga ndio kumfanyia hakika, na sio baada ya kuzaliwa, baada ya siku saba watamngojea mpaka afe, na imekwenda kwenda mpaka inaonekana kama ni uchimbo, ni uchuro, ni jambo ambalo unafanya nuksi, unaomba balaa. Kama utasema jamani wazee, hadithi ya Mtume, Mtume katuhimiza, Mtume katufundisha, akizaliwa mtoto achinjiwe mnyama wake siku ya saba, utaonekana kama unafanya nuksi. Watu hawalielewi hilo, wao wanaelewa kwamba mtoto akifa ndio anafanyiwa hakika, kinyume nyume kabisa. Amana ni mlango uliokwenda mbali mno na umetawanyika kutawanyika kukubwa. Amana ni mlango mrefu. Tunaziona aya hizi mbili tatu alizoziweka Imam Nawawi mbele ya mlango huu wa amana, utaona namna gani amana ilivyo. Ametumbukia kukamatwa kila mmoja peke yake, na wawili na hata watatu na kikundi kizima. Hakubakishwa mfalme wala yoyote katika amana. Hakubakishwa waziri wala mkurugenzi wala mwalimu wa shule katika amana. Hakubakishwa imamu mwenye swafu kwenye swala katika amana. Hakubakishwa maamuma katika amana. Imamu katika sala ana amana yake, na maamuma ana amana yake asivunje. asithubutu kufanya mambo ambayo kila iki yake maamuma ni mambo ya imamu, asitoe sauti popote pale illa li dharura, labda anamsahihishia imam aya ya Qur'ani, labda anamtamkia subhanallah kwa kosa ambalo linaonekana waziwazi, anaongeza rakaa, anafanya hivi, anafanya hivi, illa li dharura. Na kama hata kumkumbusha ni kuwa ni amana yake ameivunja, atakuwa na deni amedaiwa. Ushahidi wa hayo ni kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wakati anasalisha maswahaba, alikuja akachanganyikiwa na aya ya Qur'ani, kenda katika sura nyingine, kila kirudi akenda na potea potea. Na Qur'ani kama unavyojua aya zake zimekuja kurejea rejea na zimeingiliana baina sura nyingine sura nyingine, zinababaisha babaisha. Kuna aya nyingine, fayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Kuna nyingine, wa yatajannabuha al-ashqa. Mara moja mtu atatoka kwenye ashqa ende kwenye ashqa, asijue kaingia wapi. Na haya yanazidi ikiwa ile maana ya Qur'ani haipo kwa msomaji, mambo yanazidi zaidi. Bali hata ikiwepo vile vile, kuna baadhi wakati mtu atumbukia babaya. Basi bwana mtume baada ya kumaliza kuswali alipogeuka nyuma, miongoni mwa alowaona pale na wasalisha alikuweko Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b ni miongoni mwa makurai wakubwa wenye dhamana ya kuisomesha Qur'ani kwa watu wengine. Mtume siku moja alimwambia Ubay, Mwenyezi Mungu amenituma nikusomee Ubay Suratul Bayyina, alafu wewe utawasomea watu. Ubay ibn Ka'b alishtuka, akamwambia Mwenyezi Mungu huyo alipokutuma, watamani biismi, Mwenyezi Mungu amenitaja kwa jina langu. Akamwambia naam, watamaka biismika, hakadha Jibril alikuja ananiambia Ubay msomee Suratul Bayyina, lam yakul ladhina kafaru. Alipokuwa nyuma mtume kwenye sala akamwambia Ubay, kumbe upo katika jamaa hii hii, nao unaniona mimi natumbukia katika sura nyingine ninapotea potea aya, kwa nini usininabihishe Ubay? Kwake Ubay lilikuwa ni kosa, ni amana kwa maamuma kumtekelezea imamu wake, imekuwa na mkhini kama kumfanyia kinyume cha amana ni kukhini. Usifanye hivyo Ubay. Mtume akamwambia pale kwamba innama ana basharun mithlukum anta kama tansauna, mimi ni kiumbe binadamu kama nyinyi, fahala mlipozidi mimi kwenye wahi ni hampati, mimi ni mteule wa Mwenyezi Mungu kwa utume, nyinyi sie, mimi nateremshiwa wahi nyinyi hamteremshiwi, mimi nina mambo niwaujiza Mwenyezi amenipa iwe ni alama ya utume wangu, nyinyi hamna. Anta kama tansauna, nasahau kama mnavyosahau, basi kwa hivyo fa idha nasitu fadhakkiruni, nitakusahau nikumbusheni. Hiyo ni amana kwa maamuma, huu uwanja wa amana ndio kwa hakika Uislamu wote uko hapo, imani yote iko hapo. Ikifahamika hiyo amana, kila mmoja akajitoa kwa mimi nina amana, kumbe mimi nimeaminiwa kwa mambo kadhaa kadhaa, basi jamii imetengenea, utashtukia kijiji kimetengenea na nchi imetengenea na dunia nzima imetengenea, kwa kila mmoja kujijua kwamba yeye ni muaminiwa, anatakiwa atekeleze amana fulani. Lakini ikikosekana hiyo amana kutambuliwa na mtu akahajijui amana yake ni nini, basi utashtukia nyumba ya Waislamu imeharibika, kijiji kimeharibika, nchi nzima imeharibika, halafu dunia nzima imeharibika vile vile kwa kutokufahamu kila mmoja amana yake ni nini. Al-amana. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Tukirejea kule kwa mtoto na wazee wao baada ya kuchinjiwa mnyama siku ya saba, mtume aliendelea kusema kwamba inafuatia amana nyingine vile vile kwa mtoto, wayuhlaqo, na anyolewe nywele baada ya siku saba, zile za tumboni zile alozaliwa nazo zitamudhi, zampa madhara, analia sana kwa mchoma choma anamuumiza. Wayusamma, na aitwe jina baada ya siku saba, ingawa inajuzu jina lake mtu kanalo moyoni kabla siku saba, hata kabla ya kuzaliwa mtoto ni kitu jaiz kabisa, lakini sunna ya mtume baada ya saba mtoto na etwa jina lake sasa. na achaguliwe jina zuri. Hilo jina vile vile kumpa ni amana, usimsukumie ukamwita dude, usimsukumie ukamwita yeye iwe, usimsukumie ukamwita yeye sina jema. Hana jema mwanao? Kwani hana jema? Likija likisibu jina kalirana, ikenda ikenda mpaka jina likasibu, iwe hana jema, utalia na nani? Na mwenyewe ndio kwamba sina jema. Tayeb, huko kumpa jina vile vile ni amana. Mtume kafundisha vile vile, akitoa jina mmoja wenu amchagulie mwanao jina zuri, asiakaona haya mtu kuitikia kwenye orodha ya attendance school. Wenzake wote majina mazuri mazuri ya Kiislamu, ikazamu yake anaanza kuwa mnyonge. Ndio baada ya fulani nitakuwa mimi sasa hivi hapa, zamu yangu hiyo inakuja sasa hivi hapa. Jina lake la kinyangarika nyangarika, tukasukumiwa sukumiwa tu. Hii ni amana kwa mzazi, ni amana. Na Mtume akazidi kusema kwamba ahabbul asma'i ila Allah, hayo majina katika yale yapendezayo mno kwa Mwenyezi Mungu. Ma'ubi ya malezi yake anapokwenda, heshima yake itakuwa, adabu yake. Halafu akishaanza kuinukia inukia, akaanza kutengamka, akili yake sasa inaanza kupokea, inaanza kujua jema na baya, hapo tena amana na zitaaluma akida yake mtoto aipate ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Sasa kama hakupata, wazazi wajijue kwamba amedhulumu majumbani. Hiyo ni amana Mwenyezi Mungu anatoa kumpa mtu. Na ndiyo maana Bibi Zainab binti Muhammadi, Muhammadi unyani sallallahu alayhi wa sallama, wakati alipopeleka ujumbe kwa baba yake, ujumbe wa masahaba, nendeni kamwambieni baba yangu aje nyumbani kuja kututizama kitoto changu, yani cha Zainabu, kinataka kufariki hivi sasa, kiko kwenye sakarati mauti, mwambieni mtume aje. Mtume akaujibu ule ujumbe, akamwambia kwamba mwambieni mwanangu Zainab, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, ni chake Mwenyezi Mungu alichokichukua, akichukua achukua chake. Ina maana sisi tuwe kwa amana tu basi, tutazamwa zile amana, tutazifanyia kazi gani? Kumbe ni mali ya Mwenyezi Mungu ile, sio watoto tu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa yatokana na Mwenyezi Mungu. Kaini mkijua hizo pesa zako za Mwenyezi Mungu, nyumba yako ya Mwenyezi Mungu, afya yako ulionayo, pumzi na kila kitu, kuona kwako, kusikia kwako, kuinua miguu ukenda, yatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakubali miguu ile kupelekwa anapokuwa asipopataka. Na Mwenyezi Mungu ndio maana hakubali sikio lako kusikia asilolitaka yeye. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hakubali jicho lako kuonea asilolitaka yeye. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hakubali ulimi wako kuutumia kusema asiyotaka yeye. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hakubali mkono wako kukamatisha asiyotaka yeye Mwenyezi Mungu. Al-amana uwanja wake ni mkubwa mno. Kwa hivyo pale tena inakuja mambo ya kumpa mtoto akida yake, tauhidi yake. Tukirejea kwenye kisa kule, Mtume kamkodake kwamba lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal kabbar wal tahtasib. Mwambieni mwanangu Zainab asubiri na atarani malipo kwa Mwenyezi Mungu. Hayo mambo ya kumtaka mimi nije, mimi sijui hapa, nina mambo makubwa. Ana mambo ya kiutume wakati ule, kashughulika. Kuna watu wamekuja na jirani pale, wanafanya debate, wanashindana na Mtume katika mambo ya akida. Kashughulisha mno huku nyumbani, watoka ujumbe kwa binti yake, kuna mtoto anakata roho, anaambia faltasbih, na subiri huko, Mwenyezi Mungu kama atachukua kiumbe, achukua chake, na alipotoa kakupa, kakupa chake mwenyewe. Lakini Bibi Zainab alipeleka ujumbe tena wa mara ya pili. Ujumbe wa mara ya pili ulikuwa na mliamini, wallahi na hapa mjumbe wa Mwenyezi Mungu lazima tujie, lazima tujie, mimi kama ni lazima uje uone ile hali yangu. mtoto mwanamke mna balika wacheka na kuona mambo kama haya, mimi ya mtoto mchanga kufariki dunia na namna anavyopatika, namna ya jitu ilipomtoka, namna ya pumzi inavyohema, na tunje alipoliwa yamini mtume ikabidi ukisemtajia Mwenyezi Mungu ndio basi shamia yule akanyanyuka yeye na miongoni mwa wale walioko pale siku ile aliyekuweko bwana Sa'd ibn Ubadah na masahaba wengine mbalimbali, akainuka nao na kwenda nao. Kufika hali ya mtoto ni mbaya sana kweli, akanyanyuliwa mtoto kupewa mtume mwenyewe, akampakata ni amana ile, kampakata mtoto wa nafsuhu tatakaqau, nafsi yake inapapatika inapiga piga, ndio pumzi za mwisho anamalizika. Basi bwana mtume hakustahimili, alimiminika machozi katika macho yake njia mbili mbili. Sa'd ibn Ubadah akashtuka kumwona mtume karoa uso wake, akamwambia ya Rasulullah ma hadha, mtume Mwenyezi Mungu ndo kitu gani sasa unafanya hichi wewe, kama utaanza kuporomosha machozi kama hivyo sasa sisi tutakuwaje? Mtume akamwambia hii ni rehema Mwenyezi Mungu anaijalia katika moyo wa amtakaye katika waja wake, na ninakwambieni yarhamullahu min ibadihi ruhama. Mtume akamwambia Mwenyezi Mungu anarehemu kutokana na waja wake wenye huruma. Sheti uwe na rehema wewe, sheti una huruma wewe, ndio Mwenyezi Mungu kurehemu. Basi ile amana iliyoko ndani ya nyumba, watu wachanga, sheti ipate mzazi mwenye huruma, sheti ipate mzazi mwenye kuwajali watoto, wanakula nini, wanavaa nini, na kubwa kubwa kuliko yote, kujali akida yao ikoje, heshima yao ikoje, wanaabudu vipi Mwenyezi Mungu. Na ndio maana amana ile mtu anasema muru auladakum bisalati idha balaghu sab'an tabaatinina ya waambishe, toa amri. Isiyo ni kitu ambacho mtu akipenda tu, toa amri nyumbani, hiyo ni amana, itamshtaki mtu kwa kiyama. Muru aulada kumuamrisheni watoto wenu kuswali wanapofikia umri wa 7, halafu baada ya hapo wakifikia 10 wadribuhu idha balagu 10, na muwatandike bakora sasa wakifikia miaka 10. Halafu amana nyingine wafarikuhum fil madajii, mkikosea hiyo mmewahini, harara zinaanza kuja kwenye mwili sasa, wanawake na wanaume mabaligh. Ukile kipuuza hapo utakujuta, utalia machozi ya damu. Watenganisheni katika maradhi sasa, vilivyo vyao sasa vinaanza kupata msisimko fulani wa matamanio. Sasa wabagueni wanawake mbali, wanaume mbali, na hao wanaume vile vile umri ushakuwa mkubwa. Basi kama nafasi iko majumbani, kila mmoja na kitanda chake na nafasi yake ya kulala, ili lisije likatokezea la majuto au moto usiozimika tena. Hii yote inakuja kuonyesha amana ni kitu gani. Ni uwanja mkubwa, ni uwanja mpana sana huo. Aya ya kwanza hiyo. Tukisogea kwenye aya ya pili aliyoyupa Ramunao ya kufungulia mlango huu, babu al-amri bi ada'i al-amana. Aya ya pili yake ni kwamba anasema inna aradna al-amanata, hakika sisi tumetembeza, tumedhihirisha waziwazi, tumetoa tangazo la amana. Ala samawati, juu ya mbingu, wal ardhi, na aridhi, wal jibali, na milima. Tulipoitembeza amana hii ambayo maana yake ni pana mno, viumbe vilivyokuwa havihusiki na mambo ya kuchagua uwezo wa kuongoka na kupotoka, fa abaina an yahmilnaha, vikakataa kubeba. Abaina, vikakataa, kifna, viliogopa. An yahmilnaha, kilichokuwa amekiogopa si kama anafanya ukaidi kwa Mwenyezi Mungu, utatupa vipi sisi? La, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Mwenyezi Mungu kwanza anaondosha mawazo kwamba ni mbingu na ardhi na majabali labda isiyekaeleweka kwamba vifanya ukaidi. Hapana, hakuna chochote ila kinamtabihi Mwenyezi Mungu na kumsujudia. Nyinyi binadamu hamuelewi, hamuelewi tasbihi zao. Hata walichokataa viumbe hivi, kwa kuwa wao hawahusiki na mambo ya uhuru, wao takbifu tu moja kwa moja. Faqala laha walil ardh ibkiya tawan aw karha qalat ataina sa'i'in. Mwenyezi Mungu alipoiambia mbingu na ardhi, tekelezeni amri yangu kwa nguvu au kwa hiari, mkipenda msipende. Tukakubali kwamba sisi ataina sa'i'in, tumekubali kupokea amri hii na tutekeleza kwa kutii Mwenyezi Mungu ya Rabbi. Hatutaki sisi kabisa kabisa mambo ya kuchagua, kupotoka, kuongoka. Sisi tupe amri moja kwa moja tu na tumetekeleza amri yako kama ulivyotaka. Fa abaina bikakataa an yahmilnaha, hapa kwenye neno yahmilnaha peke yake pana uwanja mkubwa wa maana. Wamekataa kubeba, maana kubeba ni tofauti na kutekeleza. Ikiingia sala ya dhuhuri kwa wakati wake, na umewekewa mpaka kwamba inaingia wakati kadhaa baada ya zawali shamsi, na unatoka katika nyakati fulani kwa kuingia la asiri, ina maana pale mtu kama hakuswali kwa makusudi, akiwa yeye si msafiri wala ana dhuhuri yote ile kisheria, kama ya kusahau au kulala, wala hakuzimia kama ni mgonjwa mahututi, akili iko timamu barabara, wakati ukitoka, basi hata kama ataiswali kipembeni baadaye anafanya kadha, faqad hamala al-amana, anakuwa ameibeba amana mgongoni kwake. Ni mzigo ambao masuli ya mkia hauondoki mgongoni, hauondoki. Faqad hamala al-amana, amebeba amana. Lakini kama ataiswali katika wakati haujamalizika, faqad atal amana, anakuwa ametekeleza amana. Mwenyezi Mungu alipotoa amri, inna Allaha ya'murukum an tu'addu, hakusema an tahmilu, mtekeleze amana. Hizi mbingu na ardhi na majabali vimekataa kubeba. Kubeba maana yake ni kuja kufanya jambo bila ya lilivyoamrishwa. Mtu anakuwa kabeba amana. Faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, na vile vile vikafanya kuogopa katika jambo gani la kubeba amana. Wao wametaka watekeleze kitu ambacho Mwenyezi Mungu namna alivyowaumbia. Lakini jambo la kushtua na kushangaza, wa hamanaha al-insanu, akaja akabeba hiyo amana mwanadamu. Kubeba maana yake hatekelezi vile ambavyo kaamrishwa na Mola wake. Salaa zimewekewa wakati atakaa magharibi, saa kama hivi ndio ukakaa kipembeni, hata mle msikitini mle mtu anaona haya kuonea haya watu. Mwenyezi Mungu hamuonei haya, anaonea haya watu wasimuone. Anatafuta pahala ujitoroni huku, anajibanza, anaanza kukunuti alfajiri, akesha la adhuhuri sasa hivi, la asri sasa hivi, magharibi sasa hivi, naisha pengine naingia, ndo nasalisha pale pale. Kwa hakika faqad hamala al-amana, amekusha beba mtu pale amana, na hawezi kupona. Hajalipa bado, hailipiki, maana haikuwekewa kulipwa sala. Ziko ibada zimewekewa ulipe, lakini sala haikuwekwa. Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Faqad hamala al-amana, kilichoogopa mbingu una ardhi na majabali ni kubeba, sio kutekeleza. Lakini wa hamalaha al-insanu, akaja kaibeba hiyo amana mwanadamu, yani amekubali mambo halafu baadaye atekelezi. Ametamka shahada mbili, katamka kumkubali Mtume Muhammad kuwa ni mtume, lakini hana haja na amri ya mtume hata moja. Anakwenda kinyume naye kwa kila kitu, kwa kila kitu, si kwenye sala, si kwenye funga, kwenye na kila kitu mtume anakwenda kinyume naye. Wa hamalaha al-insan, ama kwa hakika mwanadamu kukubali kubeba amana na bila kutekeleza, ndiyo maana ikafungwa aya innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu amekuwa ni dhalim kwa nafsi yake na ni mjinga kwa nafsi yake. Na ilivyokuwa hivyo, basi liyuhadhib Allahu al-munafiqina, ndiyo maana ikaendelea sifa mbaya mbele, ili Mwenyezi Mungu aje kuadhibu wanafiki wanaume, walmunafikati na wanafiki wanawake, walmushrikina na washirikina wanaume, walmushrikati na washirikina wanawake. Lakini hawaingii kwenye kubeba amana, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, na yuko tayari Mwenyezi Mungu kuwapokelea toba waumini wanaume na waumini wanawake. Wao hawaingii tena kwa sababu wamebeba amana, maghala wametubia, maghala wamerejea, watakuwa ni watekelezaji wa amana. Hadhara isha إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وكان الله غفورا رحيما. na amekuwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kurehemu na mwingi wa kusamehe. Hivyo ndivyo aya ilivyomalizika katika sura Al-Ahzab, ni aya ya mwisho kabisa ya sura hiyo. Na baada ya kupata utangulizi wa aya hizo kuhusu amana, hadithi ya mwanzo katika mlango huu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Huraira Mwenyezi Mungu amuyaradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, ayatul munafiqi thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Aliposema ayatu ay alamatu, si kama aya kufali kwa maana miujiza au kwa maana aya ya Qur'ani, la, ay alamatun, kitambulisho, identity yake. Ukitaka kumjua kwamba yeye ni mnafiki, basi ana vitu vitatu. Na sio mtu aone kwamba ukitaka kumjua aanze kufikiria nikitaka kujijua kama mimi ndiye muumini au mnafiki. Maana nifaki ni kitu kinachoweza kuchibua kikaota kwa mtu yoyote, kwenye moyo wa mtu yoyote, ghairi al-ma'sumina al-anbiya, isipokuwa hicho kitu hakiwezi kwenda kwa ma'sumina manabii. Na kama kuna wengine ambao Mwenyezi Mtume wa Mwenyezi Mungu anawatamkia mambo kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwamba hawa watu wa peponi, inakuwa ni mahali kwenda kitu unafika. Lakini mwingine yoyote awe mti na macho, anaogopa kila wakati, anajichunga, anajitekesha, anajipeleleza ndani ya alama hizi zilizotolewa Mtume, mimi nikoje, nikoje mimi? Kataja Mtume vitu vingi vinakuonyesha mtu ajichunge. Hii kitu unafiki si kama mtu aone kwamba ni matusi katukano akiambo hivyo, bali ndiyo inakuwa manufaa kwake kujiteremsha chini. Siku zote mtu atakiwa ajione mdogo kuliko kujiona mkubwa, ajione amejaa madhambi kuliko kujitakasa mwenyewe kwa mwenyewe akajiona kama ana kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua zake akiomba, alikuwa akisema mara nyingi, allahumma ij'al fi 'aini saghiran wa fi 'aini an-nasi kabira, Mwenyezi Mungu nifanye kwenye macho yangu mimi nijione mdogo kabisa wa chini, lakini kwenye macho ya watu kama naona mkubwa wao. Basi kinyume chake, asije mtu akawa anajiona mkubwa katakasika, kumbe ndani ya macho ya watu nothing. Hapo mwanadamu atakuwa ameumia, asijitakasa nafsi yake. Kwa namna hiyo Mwenyezi Mungu anazidi kutia ribit, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nitaka, basi musizitakasa nafsi zenu nyinyi, yeye Mwenyezi Mungu anamjua mchana. Kila wakati muumini awe anafanya mambo yake ya ibada khaufa wa tamaan, akiwa na hofu na huko hatimaye, asije akaweka tamaa moja kwa moja ana hofu, atakuwa ana kasoro. Wala asije akaweka hofu tupu, tamaa hana, atakuwa na kasoro. Sheti iwe khaufa wa tamaan, khaufa wa tamaan, hakadha ndiyo yakatakatna kati. Pale anapojitahidi anaweka tamaa kwamba amefanya mambo ndiyo kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Sunna, na halafu awe na hofu kubwa ni wenyewe ile mambo, sina ria, sina maonyesho, sina unafiki, sikumkera Mwenyezi Mungu mimi katika mambo ambayo yakasababisha yakatalia ibada zangu, katika shirki ambayo Mtume ameiogopea sana kwa umma wake, inna akhwafa ma akhafu alaykum ushirka al-asghar, katika jambo kubwa zaidi ambalo naliogopea kwenu nyinyi umati wangu ni shirki ndogo, arriya, nayo ni kuonesha watu anajipekua mtu, hii amali nimefanya hapa hakijapita kitu katika moyo wangu kwamba hapa watu wanijue, watu wanitambue, watu wanione, watu hivi kama zangu julikane. Ikiwa sasa si nashukuru Mwenyezi Mungu, kila wakati mtu anajipekecha, anajichunguza, kwa sababu Mtume kaweka ayatul munafiki, alama za mtu mnafiki ni tatu, salatu ni tatu. Idha haddatha, ya kwanza anaposema, anapozungumza, kadhaba, husema uongo, ni alama ya mtu kujiona kwamba ana kasoro. Na unafiki ni maradhi, maradhi yanayochipua kwenye moyo wa mtu yoyote, kuchipua kwake kama unavyoona maji ya mvua yanapoteremka juu ya ardhi, halafu ardhi inakuwa ikoje kuhusu majani, basi vile ndivyo unafiki unavyochipua. Na ukenda ukenda unafiki kuchipua kwake hautakaswi, mtu arudi nyuma, basi huwa anaota kidoto cheusi, kila kitu unafiki. Vidoto vile vyeusi huja vikatimia idadi yake, vikakaba pembe nne zote za moyo, kwenye circumference ya moyo yote ikawa imezibwa. Hapo tena ndiyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapo ndipo paliposema bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun, bali wao zimekusha zibwa juu ya nyoyo zao, kutu imeingia kwa sababu ya maovu wanayofanya. Bal qada Allahu ala qulubihim, Mwenyezi Mungu amekusha piga chapa katika nyoyo zao ya unafiki. Hapo tena mtu anakuwa akasi kuliko kafir. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari, hakika wanafiki watakuwa katika tabaka la mwisho kabisa kwenye moto, kwani hao ni wabaya zaidi kuliko wale walotamka wazi wazi kwamba ni makafiri wajulikane. Unafiki maana yake ni kupita jambo, ukawadanganya watu, ukawadhanisha watu kwamba wewe ni mwenzi wao, wewe ni Muislamu, kumbe una lako jingine katika moyo. La kushangaza, kuna baadhi ya itikadi, kuna baadhi ya madhehebu, ukitaka kuwa Muislamu hasa kweli kweli, basi cheti uwe muongo. Dini haitakiwi kutangazwa, lazima uwe na kitu kiitwa tutakia, uwe unaficha, uwe kuingia mbele ya msikiti ya masuni ukafunga mikono na lakini lako rohoni, kumbe wewe siye katika wao. Ama hicho kwa hakika ni kitu Mwenyezi Mungu hatokisamehe abadan. Hata itikadi iliyomo ndani ya dini isitangazwe, ifichwe. Maana kufichwa manake ni kitu kinaogopesha, kitajulikana kwamba ni batili waziwazi. Watu wakijua zamani watakataa, mpaka watoto na wazazi watakataa. Kwa hivyo watawao vile wasijue, ni katika mambo wajue baadhi ya watu. Mambo ya kusema uongo, mambo ya kuficha, ni katika mambo ya kinafiki. Uislamu hakubaliani nayo. Tayeb, ayatul munafiki, alama za mtu mnafiki thalathun ni tatu. Idha haddatha kadhaba, wakati anapozungumza anasema uongo. Mtu asiyakadhani kwamba kusema uongo katika jokesi zile hauna neno, unafanya jokesi na wenzako barazani hivi, na baraza imekuwa istawi mpaka aje mtu fulani hapa ataanza kutupa michapo, ataanza kutupa ripoti, ataanza kutufurahisha. Hii kwa hakika itampeleka mtu katika mazoea ya kusema uongo mpaka moyo uote kutu, itakuwa hana la kweli hata moja. Atasema uongo mpaka ndani ya baada ya Mwenyezi Mungu. Atamwambia Mola wake, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akitaka pale kwa muongo, ana wachungu nzima kuabudu, ana makaburi, ana mizimu, na wale wajagani, madogo wajagani, namna kama hiyo. Idha haddatha kadhaba, anapozungumza anasema uongo. Kinyume cha kusema uongo ni kusema kweli. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi ambao mmeamini muogopeni Mwenyezi Mungu na sifa kusema uongo, na muwe katika wasema ukweli daima. Kikwelikweli mbele ya Mwenyezi Mungu, simama kikwelikweli, moyo wako wote uko pale mbele yake, iyyaka na'budu, iwe ni kweli kweli hata una chochote cha kutegemea. Na Mtume anasema alaikum bisidqi, ilazimisheni kusema ukweli, fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwa sababu ukweli daima una sumu, ukweli una athar, unamuongoza mtu katika wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na huo wema utampeleka mtu kwenye pepo za Mwenyezi Mungu. Fa inna ar-rajula yasduku wa yataharra sidq, na mtu atakuwa anasema kweli na kujihimiza na kujipamba katika sifa ya ukweli. Au inna ar-rajula la yazalu yasduku wa yataharra sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan, mpaka tafika wakati kwa Mwenyezi Mungu aandikwe yeye ni mkweli, lebo ya dhambi lake na kuandikiwa thawabu na madhambi nyuma ya gamba huko. Mwenyezi Mungu asema wacha kutumia jina lake, malaika anaambiwa wacha kutumia jina lake, hapo andikeni daftari la mtu mkweli, alama yake ni mkweli, andikeni alama zake mkweli huyo, yuktaba inda Allah siddiqan. Kisha mtume akageuka upande wa pili akasema wa iyyakum wal kadhib, iyyakum yani tahadharini nyinyi na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo siku zote hukuachi hivi hivi tu, utakupeleka kwa nguvu lazima kwenye mambo maovu. Unaanza kusema uongo halafu unakuwa mtu muovu, na yule mwanao ataanza kusema uongo nyumbani tu kwa vijipeta mbili mbili mbili, halafu baadaye anakuwa muovu wa hali ya juu. Muwahi mapema au ni mtu mkweli? Wa innal fujura, na hakika ya uovu, yahdi ila nar, unaongozea kwenye moto. Wala yazalu rajulu yakdhibu, hatuacha mtu kusema uongo. Wa yataharra alkadhiba, na kujipamba na kujihimiza kwenye uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka anafika wakati anaandikwa kwa Mwenyezi Mungu kwamba hili ni jiongo, daftari lake weka jina la jiongo, muongo mkubwa. Alaikum bisidqi. Kwa hivyo ayatul munafiki talatu, ya kwanza kabisa idha haddatha kadhaba, anapozungumza asema uongo, hapo fahala uongo katika sheria umeruhusiwa. Katika mambo ya mapambano kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwenye vita hakuna ukweli, ni mechi ile kwa hakika kwa ajili ya kuinua jina la Mwenyezi Mungu. Fi'atun tukatilu fi sabilillahi wa fi'atun kafira, kuna kundi linapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na kundi la pili ni kufukia mambo ya Mwenyezi Mungu. Hapa kwa hakika hakuna kuambizana ukweli. Akisema mtume atapitia kusini, anapitia kaskazini kwenda vitani, na akisema hivi anafanya hivi, hakuna kuambizana ukweli, ni kudanganyana kwenye vita. Naam, jaiz. Na pahala ambapo mtume karuhusu uongo unaweza kutumika ni katika kupatanisha watu waliogombana, Waislamu hawafahamiani, pengine mtu na mama yake, mtu na baba yake, ukahisi kwamba hapa nikimwambia mama mtu mambo haya akasema mwanao hivi, anajuta sana, analia sana, anatamani kuja kile, anaogopa na hivi na hivi. Halafu na mtoto vile vile namwambia kwamba mama yako anakutamani, mama yako anajuta, sasa hivi hana lolote kwenye moyo wake na hivi na hivi, wakaja kupatana wale, mtu anapata kungu kubwa kwa Mwenyezi Mungu, kautumia uongo kupatanisha. Na pala patatu, mtu aliporuhusu kutumika uongo, anaweza mtu kutumia uongo kwa mkewe nyumbani, kumsifu sifu sifa pengine anajua kwamba hizi nyingine nimeongeza chumvi, lakini ili nyumba itengenee, nyumba izidi mapenzi, nyumba ipate kufahamiana, hapa watu wengine wamefasiri vibaya, wamefasiri kumdanganya mkewe ni kwenda kuzini huko, anapomdanganya ni kwenda kupikiwa chakula huko kwa hawara, amdanganye kwamba leo tumenaniuma siwezi kula na bila asini la. Sio hayo kwa hakika. Udanganyifu wenyewe ni wakukuza mapenzi majumbani. Kama nini? Mkono mwanamke umemponyoka, chumvi imekuwa nyingi kama bishi mathalan, basi pale ukikosea mambo huenda mambo kayachafua kwa siku moja moja, ikitokezea vile binadamu yule mkono umemponyoka, unajikaza japokuwa huwezi kukila, lakini namwambia ama kwa hakika katika siku lokaa jikoni vizuri sana, leo hiki chakula kimechafuka kweli kweli, na mwanamke wewe umekusudia kuniua, maana hapa mimi nitakufa kwenye chakula leo. Hakadha yule bidha lake hili, kumbe kwa hakika chakula hakiliki, na unajua kama mwenzangu leo mkono umemponyoka. Hakadha nyumba zinakana kama hivi, na sio uongo wa kudanganyana kwamba una mkhini, la, kule kuna amana yake lazima utekeleze. Humo ni mahala ambapo mtume ameruhusu kusema uongo, lakini alipoulizwa mu'min ana